www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما آمن عليه البشر وأوتيت وحيا أوحاه الله إلي تبارك وتعالى وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التقریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائی اور دوستو عزیز، اب تعالیٰ جل شانہ نے 104 کتابیں دنیا میں اتاری. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کمی الانبیاء یا رسول اللہ، کتنے انبیاء دنیا میں آئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نیا تو الف وار باہوں وار باہو نیا تو الف وار باہوں ویشنو، 124,000 کے قریب انبیاء دنیا میں آئے. فرمایا کم الرسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے رسول دنیا میں آئے؟ آپ نے فرمایا 313، 313 رسول. فرمایا کم الکتب یا رسول اللہ، کتنی کتابیں دنیا میں آئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 104 کتابیں، 104 کتابیں. پھر حضرت نے گنوائی کہ شیش علیہ السلام پر اتنی اتری، اخنوق علیہ السلام والسلام پر اتنی اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنے صحیفے اترے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے کچھ صحیفے اترے، پھر موسیٰ پر تورات اتاری، پھر داؤد پر زبور اتاری، پھر عیسیٰ پر تعالیٰ نے انجیل اتاری، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا. 104 کتابوں کا خلاصہ تورات زبور انجیل میں ہے، اور تورات زبور انجیل کا خلاصہ قرآن کریم میں. اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں، ما اشد علی آیت من القرآن، سب سے زیادہ سخت آیت مجھ پر جو ہے وہ یہ آیت ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ تقیم التورات والانجیل والقرآن، جب تک کہ تم تورات انجیل اور قرآن پہ عمل نہ کرو. اب تورات انجیل تو منسوخ ہو چکی، اس پر عمل کا کیا سوال؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ تورات انجیل کا خلاصہ قرآن ہے، قرآن پر عمل کرو گے تو تورات پر عمل ہوا، قرآن پر عمل کرو گے تو انجیل پر عمل ہوا، قرآن پر عمل کرو گے تو زبور پر عمل ہوا، اور اس قرآن پہ عمل کرو گے تو پہلی ساری کتابوں پر عمل ہوگا. اس کا مطلب یہ پورا قرآن جو ہے وہ تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، مجموعہ ہے. پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں, وہ عبادت کا سلیقہ سکھائیں. حق تعالیٰ نے اس کو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پورے قرآن کا خلاصہ. علماء نے لکھا ہے کہ پھر فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے با جو ہے اس کا معنی ملانا ہوتا ہے, با کا معنی ملانا. اور قرآن آیا ہے مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ کی با میں بیان کر دیا. یہ قرآن کی جامعیت ہے, بڑا جامع قرآن ہے. قرآن کریم میں سب سے چھوٹی تین سورتیں ان اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ سب سے چھوٹی تین سورتیں. قل هو اللہ احد میں اللہ کا تعارف ہے, اللہ کا پریچے ہے, اللہ کی پہچان ہے. اور انا اعطیناک الکوثر میں نبی کا تعارف ہے, نبی کا پریچے ہے اور نبی کی پہچان ہے. اور والعصر ان الانسان لفی خسر میں اس امت کو پیدا ہے. یہ تینوں سورتوں کا خلاصہ ہے. قل هو اللہ احد, اللہ کا تعارف. مکے میں مشرکین نے پوچھا محمد ہمارے ارباب جو ہے لات عزا منات, یہ ان کے وہ معبود تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے, سجدے کرتے تھے, تو ان کا تو تعارف ہے کہ یہ اس کا بیٹا, یہ اس کا بیٹا, یہ اس کا بیٹا, اس لیے کہ یہ تو سب مخلوق تھے. تو محمد تو جس رب کی طرف دعوت دیتا ہے اس رب کا نسب کیا ہے؟ اس کا باپ کون, اس کی اولاد کون؟ جب یہ سوال مشرکین مکہ نے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو اب نبی خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری قل هو اللہ احد, پیغمبر آپ کہہ دیجئے جس رب کا تم نسب پوچھ رہے ہو اس رب کا عالم یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, وہ نرادھار ہے, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. سہارے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, صحت سے بیماری. ضرورت اس کو پڑتی ہے جو حیات سے موت, جو قبر کی طرف جانے والا ہے, وہ ضرورت من ہے. اللہ پر موت نہیں, اللہ پر بڑھاپا نہیں, اللہ پر زمانے کا بدلنے کا اثر نہیں, رب تعالیٰ جل شانہ پر بیماریاں نہیں. یہ سارے مسئلوں سے پاک ہے, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد, پھر تم اس کا نسب پوچھ رہے ہو. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, اس کا نسب کوئی نہیں. اسی لیے امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ایک بات لکھی, فرمایا اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں کو جوڑا بنایا. ساری چیزوں کو, انسان صرف جوڑا نہیں, حیوان میں بھی جوڑا ہے, مچھلی میں بھی جوڑا ہے, درندوں میں بھی جوڑا ہے. زمین ہے تو اس کے مقابلے میں آسمان ہے, آفتاب ہے تو اس کے مقابلے میں مہتاب ہے, کھٹا ہے تو اس کے مقابلے میں میٹھا ہے, کالا ہے تو اس کے مقابلے میں سفید ہے. رنگوں کے اندر بھی جوڑا, کھانے میں بھی جوڑا, زمین آسمان میں بھی جوڑ, دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس میں جور نہ ہو, اس لیے کہ ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے. زمین کا جور آسمان سے ہے, وہ پانی برساتا ہے, تو اس میں سے گلے کی اولاد پیدا ہوتی ہے. جیسے مرد پانی ڈالتا ہے تو عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے, آسمان پانی برساتا ہے تو زمین میں سے بھی اناج کی, فروٹ کی, فلوں کی, پھولوں کی اولاد پیدا ہوتی ہے. ساری دنیا کو جورا بنایا. واللہ وتر, سب ایک دوسرے کے محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں, اس لیے وہ اکیلا ہے. واللہ وتر, اللہ اکیلا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں, وہ تنہ تنہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس سورت کی فضیلت بیان فرمائی. فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو انسان اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا, اللہ ثلث قرآن کا ثواب عطا کرے گا. ثلث قرآن کا معنی ایک ترتیاؤنس, گجراتی میں ایک ترتیاؤنس. تو تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کو ایک ترتیاؤنس پلس ایک ترتیاؤنس پلس ایک ترتیاؤنس, تو تین ہو گئے, اللہ اس کو ایک قرآن کا ثواب ادا کرے گا. اب تو مزہ آ گیا کوساری والوں کو کہ قرآن کھول کر کون بیٹھے گا, تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لو, مسئلہ ختم ہو جائے, بس اسی پر ثواب مل جائے گا. یاد رکھو, ایک حقیقی ثواب ہوتا ہے, ایک فضلی ثواب ہوتا ہے. ایک حقیقی ثواب ہے, ایک فضلی ثواب ہے, یعنی فضیلتی ثواب ہے. قل ھو اللہ کو تین مرتبہ پڑھنے پر جو ایک قرآن کا ثواب ہے, وہ فضیلت کا ثواب ہے, حقیقی ثواب نہیں ہے. جو پورے قرآن کو پڑھنے سے اللہ ثواب دیتا ہے, وہ اس پر ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہیں یہ نہ سمجھے کہ بس تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لیا اور ایک قرآن کا حق ادا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. یہ فضیلتی ثواب ہے, اور نبی علیہ السلام نے فضیلتی ثواب بہت جگہوں پر بیان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی نوافل کا پابند تھا, اوابین, اشراق, چاس, تہجد, پابند تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ بیمار ہو گیا, اور بیماری کی وجہ سے اب نوافل نہیں پڑھ سکتا, یا سفر میں نکلا اور سفر کی بنیاد پر نوافل نہیں پڑھ سکتا, تو حدیث شریف میں ہے اللہ بغیر پڑھے ہوئے بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ فضلی ثواب ہے, فضیلت ہے. جو پڑھے گا اس کا جو ثواب سفر میں ہوا کرتا ہے, وہ نہ پڑھنے والے کو ثواب نہیں ہوا کرتا, یہ فضیلت ہے. بہرحال میرے بھائیوں, قل ھو اللہ کی بہت عظیم المرتبت فضیلت بیان فرمائی, اور ویسے تو ہے ہی پورا قرآن فضیلت والا. ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں قرآن کے کچھ فضائل سناؤں. ابو سعید معلی فرماتے ہیں, میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا نفل, اور نبی علیہ السلام نے آواز دی, یا ابا سعید, میں نماز میں تھا, آپ جواب کیسے دیتا؟ جب نماز سے فارغ ہوا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, ہی یا رسول اللہ, اپنے آواز کی میں نماز پڑھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا, کیا تم کو قرآن کی وہ آیت معلوم نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ تمہیں وہ آیت معلوم نہیں ہے؟ ہی یا رسول اللہ. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا, ابو سعید, میں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک تجھے ایسی صورت قرآن کی بتاؤں گا کہ یہ آفتاب جس دنیا پر طلوع ہوا ہے, اس پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دے, اس صورت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب اللہ کے حبیب مسجد سے نکلنے لگے. ابو سعید سمجھے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وہ صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا, حضرت بھول گئے. تو ابو سعید کا ہاتھ پکڑ کے حضور چل رہے تھے, فرمائے, یا رسول اللہ, وہ سورت آپ نے بتانے کو کہا تھا, وہ کون سی سورت جو پوری دنیا سے افضل ہے؟ فرمایا, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ ہے. فرمایا, یہ سورت ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دو, فاتحہ کا وزن اتنا ہوگا کہ دنیا کا وزن اوپر ہو جائے گا. الحمد شریف کی فضیلت بیان فرمائی, سورہ ملک کی فضیلت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ارشاد فرمایا جو رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی قبر کو روشنی سے بھرپور فرما دے, منور کر دیں گے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں لائٹ نہیں, شہر خبوشہ. ارے رات میں قبرستان میں جانے سے ڈر لگتا ہے, رات میں قبرستان میں جانے سے اکیلے نہیں جاتے, ڈر لگتا ہے. جہاں اوپر ڈر لگتا ہے وہاں اندر کا حال کیا ہوگا. اس قبر میں سورہ ملک کے تلاوت کرنے والوں کی قبر کو اللہ منور فرما دے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اخیر تک پڑھ لے گا, کفتاہ, فرمایا صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کو مار دے. اور جو صبح میں ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا رات تک اللہ اس کے ملائکہ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرواتے رہتے ہیں. یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے, یہ تو میں نے دو چار حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی, ورنہ یاسین شریف کی فضیلت, رحمان کی فضیلت, سورہ کہف کی فضیلت, بے شمار سورتوں کی فضیلت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, معلوم ہوتا ہے جو قرآن اتنا جامع جس کی سورتوں کی فضیلت کا حال یہ ہو کہ سورہ ملک کو پڑھنے سے قبر منور ہو جاتی ہے, اس سورہ ملک کو اپنے سینے میں لے لیا اور ایک سے لے کر تیس پارے کو اپنے سینے میں اتار لیا, اللہ اس کے سینے کو کیسا منور کر دیتا ہوگا, اس کا دل کتنا روشن ہو چکا ہوگا. ان سب کے قلوب منور ہے, ان کے دل روشن ہے, ان کے قلوب میں اللہ نے اپنے مقدس قرآن کو ڈالا, اپنی معزز کتاب کو ڈالا, اور یہ عظیم المرتبت کتاب کے حامل بنے. میں جہاں جہاں تحفیظ کے جلسے میں جاتا ہوں میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ میرے عزیز بچوں, چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ حفاظ ہو, دنیا کی دولت کو دیکھ کر لار کبھی نہ تپکانا, اس لیے کہ دنیا کی ساری دولت آپ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو قرآن اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں ہے ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میں اپنی ذات آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ دینا چاہتی ہوں, یعنی آپ مجھے قبول فرما لیں, نکاح کر لیں. حضرت کے نکاح میں اس وقت اتنی عورتیں تھیں کہ اس سے زائد عورتوں کی اجازت نہیں تھی. اس نے فرمایا لا حاجت لی, مجھے ضرورت نہیں. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ غریب سے احسان کی طرح وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ شادی کرا دیجیے, میرے ساتھ نکاح کرا دیجیے. تو اللہ کے حبیب ان صحابی کو پوچھ رہے کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ جہیز کا نہیں پوچھا, مہر کا پوچھا ہے. جہیز کا نہیں پوچھا, مہر کا پوچھا ہے. عجیب و غریب ہمارا مسئلہ ہے, جو چیز واجب نہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں, اور جو واجب ہے وہ 3000 کی تعداد میں. جس کو شریعت نے واجب کہا وہ بہت تھوڑا, اور جس کو شریعت نے پوچھا تک نہیں اس میں لاکھوں کی تعداد. بہرحال اللہ کے حبیب نے فرمایا مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تلاش کرو, ولو خاتم من حدید, لوہے کی انگوٹھی ہو وہی لے آؤ, تمہارا نکاح اس کے بدلے میں کر دوں گا. وہ گئے گھر, واپس آئے, فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے میرے پاس. غربت تو دیکھیں صحابہ, غربت تو دیکھیں. اللہ تو اللہ کے حبیب فرمایا کہ اب نکاح کیسے کراؤں، مہر تو ہے نہیں تمہارے پاس. تو صرف ایک لنگی تھی، اوپر کرتا بھی نہیں، صرف لنگی. فرمایا یا رسول اللہ لنگی دے دو اس کو مہر دے. حضرت مسکرائے اور فرمایا اگر تو اس کو پہنائے گا تو تو کیا پہنے گا؟ حضرت ہنس پڑے. وہ صحابی مایوس ہو گئے، چھوتا منہ ہو گیا، ایک کونے میں بیٹھ گئے. نبی گون پر رحم آیا کہ یہ بیچارہ بغیر نکاح کا ہے، اس کو ضرورت ہے لیکن مہر کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے ان کو بلایا، ادھر آؤ، تم قرآن کریم کے حافظ ہو. دیکھیے نبی کیا فرما رہے، تم قرآن کریم کے حافظ ہو. فرمایا جی یا رسول اللہ میں فلا فلا صورتوں کا حافظ ہوں، کیونکہ پورا قرآن تو اترا نہیں تھا، وہ تو اترتا جا رہا تھا. میں فلا فلا صورتوں کا حافظ ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکحتک بما معک من القرآن، فرمایا قرآن کی برکت سے میں نے تیرا نکاح کرا دیا. مہر بعد میں دیتے رہنا، مہر بعد میں دیتے رہنا، قرآن کی برکت سے میں نے تیرا نکاح کرا دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پر باب قائم کرتے ہیں، فرمایا کسی کی غریبی کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی کو نکاح سے نہ روکو، بہت ممکن ہے حق تعالی نکاح کی بدولت اللہ دولت کے دروازوں کو کھول دے گا. اور ایک واقعہ روایت میں ملتا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے. میں آپ کو قرآن کی عظمت سناتا ہوں، قرآن بہت بڑی دولت ہے، بلکہ یہ جو ابھی آپ نے انعام دیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ بہت ہے لیکن ان کے قرآن کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں. کہاں قرآن کی قیمت اور کہاں 2000 3000 4000 روپے کی قیمت. مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کینیڈا تشریف لائے تھے، میں بھی تھا وہاں. مفتی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا، آپ نے 25ویں روزے کو تقریر فرمائی اور اس تقریر میں ارشاد فرمایا کہ کل کو قرآن ختم ہونے والا ہے، یعنی کل کو 27ویں رات ہے، کل قرآن ختم ہونے والا ہے. میں سارے مجمع سے کہتا ہوں کہ سارے لوگ اپنا جیب کھول کر ہر مصلی ان حفاظ کرام کا جنہوں نے ہمیں تراوی سنائی، محراب سنایا، قرآن سنایا، فرمایا جی بھر کر کے ان کو خوش کر دو. سعید صاحب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، آپ نے بخاری کی شرح میں بھی لکھا ہے اور میرے کانوں نے بھی سنا. فرمایا کل کو 27 ہے، ان کا جی بھر کے ہر مصلی ان کو ہدیہ دے، کوئی رہنے نہ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مہینہ ان غریبوں نے ہماری وجہ سے کھانا نہیں کھایا، ہماری وجہ سے پریشان رہے. جب تک یہ قرآن نہ سنا دیتے ان کو سکون نہ ہوتا. پورا مہینہ اطمینان سے ہمیں قرآن سنایا، تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے جی کو خوش کریں. اس لیے کوئی مصلی ایسا نہ ہو جو ان کو ہدیہ پیش نہ کرے. خیر بات آئی گئی ہوئی، حضرت نے بیان دیا. پھر حضرت اپنا ایک لطیفہ سناتے ہیں، فرمایا کسی جگہ میں نے یہی تقریر کی، اس کے بعد حافظ صاحب کو میں نے دوسرے دن پوچھا کہ بھائی کسی نے کچھ دیا؟ تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ ایک پاکٹ قرآن دیا کسی نے، پاکٹ قرآن ہے نا چھوٹی چھوٹی، پاکٹ قرآن دیا چھوٹا سا. تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ قرآن تو تیرے سینے میں ہے، یہ کوئی دینے کی چیز تھوڑی ہی تھی، یہ دینے کی چیز نہیں تھی، تیرا جی جس سے خوش ہوتا وہ تجھے دینا چاہیے. بہرحال یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اکرام ہے، قرآن کی عظمت ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے، بیٹا بیمار تھا، بیوی سے آ کر پوچھا کیا حال ہے بیٹے؟ فرمایا ہدا آ. ہدا آ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے سکون ہو گیا، سکون موت سے بھی ہو جاتا ہے اور سکون صحت سے بھی ہو جاتا ہے. ہدا ایسا لفظ استعمال کیا جس کے دونوں معنی ہوتے تھے. ابو طلحہ سمجھے کہ سکون ہو گیا، اچھا ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ بچہ مر چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا، لیکن بیوی نے ظاہر نہیں کیا. حتیٰ کہ ابو طلحہ سفر سے تشریف لائے تو بیوی نے کہا ملاقات بھی کر لیں، مجامعات بھی کر لیں. ابو طلحہ نے ملاقات و مجامعات بھی فرمائی. یہ تو اب بیوی ہی کو پوچھا جائے کہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہو کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اور شوہر کی راحت کے خاطر مجامعات کے لیے بھی تیار. صبح ہوئی، غسل کیا ابو طلحہ نے، اب چلے نماز کے لیے. تو بیوی نے کہا ایک منٹ، ایک مسئلہ. تو میں کیا مسئلہ؟ کہا اللہ کی امانت اگر اللہ لے لے تو کوئی سوال؟ فرمایا کوئی سوال نہیں. فرمایا بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے رات میں لے لیا ہے، اس کی موت ہو گئی. ابو طلحہ نے فرمایا موت؟ کہا کب ہوئی؟ آپ کے آنے سے کچھ پہلے. تو نے مجھ کو بتایا بھی نہیں، بلکہ اس عالم میں تو مجامعات کے لیے تیار ہوئی. فرمایا میں اس لیے کہ آپ سفر سے آئے ہوئے تھے، میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، آپ کی رات بیکار ہو جاتی، آپ کو سکون نہ ملتا، اس لیے میں نے مسئلے کو نہیں کھولا. اب محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، ابو طلحہ نے راستہ بدلا، محلے کی مسجد میں نہیں گئے، مسجد نبوی میں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت کے پاس پہنچے. حضرت کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اپنا خواب بیان کرتے، نبی تعبیر دیتے. کبھی نبی اپنا خواب بیان کر کے تعبیر دیتے. ابو طلحہ آگے آئے، فرمایا یا رسول اللہ عجیب و غریب مسئلہ ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ کہا رات میں سفر سے آیا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، بیوی نے چھپایا، پوچھنے کے باوجود ایسا لفظ استعمال کیا جس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ صحت ہو گئی، حالانکہ وہ مر چکا تھا. یہاں تک کہ بیوی نے ملاقات کے لیے بھی بلایا. تو اللہ کے حبیب بھی تعجب میں پوچھ رہے ہیں ہل عرستم اللیلہ، ارے اس حال میں رات بھی گزاری. یعنی بڑی چیز ہے کہ بیوی نے اپنے سینے پر کیسا پتھر رکھا ہو. ہل عرستم اللیلہ، رات بھی گزاری. جی یا رسول اللہ رات بھی گزاری. اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری بیوی کے صبر کو داد دینا چاہیے. اور اس کے بعد اسی وقت نبی نے ہاتھ اٹھائے، ارشاد فرمایا اے اللہ آج کی رات میں جو ملاقات ہوئی ہے، اے اللہ اس ملاقات سے تو ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما، اور اے اللہ تو اس کو حافظ قرآن بنا. کیا دعا دے رہے ہیں؟ حافظ قرآن بنا، کوئی اور دعا نہیں دی. اے اللہ تو اس کو حافظ قرآن بنا. محدثین وہاں لکھتے ہیں کہ اس سے بھی اونچی کوئی دعا ہوتی تو نبی ضرور دیتے. معلوم ہوتا ہے حافظ قرآن ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے. نبی نے اسی لیے عظیم الشان دولت کی دعا فرمائی. نبی کی دعا قبول ہوئی، وقت پورا ہوا، اللہ نے لڑکا دیا، اور وہ لڑکا حافظ قرآن بنا. اور پھر آج آگے عجیب و غریب مسئلہ ہوا، پھر وہ لڑکا بڑا ہوا، اس کا نکاح ہوا، اللہ نے اس کو سات لڑکے عطا فرمائے، اور ساتوں کے ساتھ حافظ قرآن بنے. یعنی نبی کی دعا کی برکت سے آٹھ بچے حافظ قرآن ہو گئے، باپ بھی حافظ، سات بچے بھی حافظ. یہاں تک کی روایت تو بخاری شریف میں ہے. اس سے آگے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ 300 سال تک ان کی نسلوں میں محدثین اور حفاظ پیدا ہوتے رہے. 300 سال تک محدثین اور حفاظ پیدا ہوتے رہے. نبی کی دعا ماں کا صبر، نبی کی دعا ماں کا صبر، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو میرے بھائیو قرآن کریم ایک عظیم المرتبت کتاب رب تعالی جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، بڑی زبردست کتاب عطا فرمائی ہے. یہ کتاب ایسی ہے اس کے پڑھنے پر ثواب، اس کے دیکھنے پر ثواب، اس کو سینے سے لگانے پر ثواب. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم اس قرآن کو یا تو کھولتے ہیں میت کے موقع پر، یا روح نہیں نکل رہی ہے تب، یا تریجیہ یا چالیسیہ ہمارا ہوا کرتا ہے تب ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں. اس کے علاوہ یا کبھی حالات آ گئے تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں، یا بارش نہیں آ رہی ہے تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں، یا بہت بارش ہو گئی تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں. ورنہ عموم معمول ہمارے جوانوں کا قرآن کریم پڑھنے کا نہیں ہے. عموم معمول ہمارے جوانوں کا قرآن پڑھنے کا نہیں ہے. بہت افسوس ہوتا ہے ان جوانوں کو دیکھ کر جو قرآن نہیں پڑھتے. میرے عزیزوں، روزانہ صبح میں کم سے کم آدھا پارہ پڑھنے کا معمول بنا. اگر آدھا پارہ پڑھو گے دو مہینے میں قرآن پورا ہوگا، صبح آدھا شام آدھا پڑھو گے ایک مہینے میں قرآن پورا ہوگا. ہر مہینے میں ہمارا قرآن پورا ہوتا رہے گا، پورے سال میں 12 قرآن پورے ہوں گے، تعالیٰ کے دربار میں ہمارا قرآن پہنچے گا. اللہ اس قرآن کلام ربانی کی برکت سے ہماری مغفرت کرے گا. یہ عظیم المرتبت کلام ہے، یہ بہت اونچا کلام ہے. مجھے جب مولانا بھی بیان کر رہے تھے تو میرا ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ قاری احسان محسن، میرا ان سے بہت تعلق ہے، قاری احسان محسن کی ذرا سی نقل کی اور ان کے کلام کو پڑھا، اس پر مولانا کا جی خوش ہوا اور 1000 روپے عطا فرمائے. جو میرے رب کے کلام کی نقل کرے گا اللہ اس کو جنت میں کیا کچھ عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے، یہاں تھوڑی سی نقل کے اوپر جی خوش ہوا اور 1000 روپے دیے. بھلا اللہ کے کلام کی ہم نقل کریں اور اس کے کلام کو ہم پڑھیں گے تو رب کریم ہمیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عظیم المرتبت کتاب کو، اس اونچی کتاب کو اپنی زندگیوں میں تلاوت کا معمول بنائیں. کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھو. اگر وقت آپ کے پاس نہیں ہے صبح آدھا پڑھ لو، شام میں آدھا پڑھ لو، عشاء کے بعد آدھا پڑھ لو، فجر کے بعد آدھا پڑھ لو. روزانہ ایک پارہ ہمارا ہوتا رہے گا، ہمارے مہینے کا ایک قرآن کریم ختم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ عظیم المرتبت کتاب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما من الانبیاء نبی، ما من الانبیاء نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، الا اوتی ما آمن علیہ البشر، مگر ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے، ہر نبی کو معجزات. کسی کو اونٹنی دی جو پہاڑ سے نکلی، کبھی پہاڑ سے اونٹنی بھی نکل سکتی ہے، وہ پہاڑ سے نکلی اور بچہ دیا. کسی کو معجزہ دیا ایسا زبردست کہ وہ لاتھی، کہ کبھی سانپ بن سکتی ہے لاتھی، لیکن فیضہ یا حیت تسعى، وہ دوڑنے والا سانپ بن گیا. اور وہ ایسا اژدہا بنتا تھا جب نیچے ڈالتے تھے، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ اژدہا فرعون کے مکان کے قریب جب گیا اور اس نے اپنے جبرے کو کھولا ہے تو ایک جبرہ نیچے ہے اور ایک محل کے اوپر ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ، یہ وہ لکڑی وہ عصا، اور یہی وہ عصا کہ جس کو ایک پتھر کے اوپر مارا تو 12 چشمے پانی کے بہنے لگے، فانفجرت من حسنتا 10 عینا. یہی وہ کرشمہ تھا، کبھی سانپ بنا، کبھی پتھر مارا تو پانی بہنے لگا. اور یہی وہ عصا کہ جس کو سمندر پر مارا اللہ کے نبی نے اور موسیٰ نے تو پانی رک گیا. پانی رکا کیسے؟ پانی کیسے رکا؟ پانی رکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوں جمع ہوتا چلا گیا اور پہاڑ بنتا چلا گیا، یہ مطلب نہیں ہے. پانی وہیں رک گیا، آگے سے آنا بند ہو گیا اور ادھر والا پانی آگے تو گیا، پلٹ کر کے نہیں آیا اور موسیٰ اور اس کی قوم پار ہو گئے. یہ وہ عصا ہے کہ جب پتھر میں مارا تو اللہ نے پانی بہایا اور پانی میں مارا تو تعالیٰ نے پانی کو روک دیا. یہ موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا، یوں ہاتھ ڈالا اور نکالا، آفتاب کی طرح چمکدار. حضرت عیسیٰ کوری کو اچھا کر دیتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے، مردہ کو بإذن اللہ زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ سارے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 سے زیادہ معجزات تھے، ایک دو نہیں، 1000 سے زیادہ. کنکریوں کا سلام، ایک صحابی اونٹنی پکڑ کے لے آئے، شکار کیا انہوں نے، ہرنی پکڑی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت نے فرمایا وہ ہنی کچھ بولنے لگی. حضرت نے فرمایا اس شکاری سے یہ ہنی مجھ کو یوں کہہ رہی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تو بگڑ کے لے آیا ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میں دودھ پلانے جاؤں, مجھے ہدایت دیجئے, میں واپس آ رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وعدہ کرتی ہے کہ تو واپس آئے گی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں وعدہ کرتی ہوں. فرمایا یہ وعدہ کر رہی ہے, چھوڑ دے اس کو. چھوڑا, گئی وہ بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آ گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جانور نبی کا وفادار ہے لیکن امت اپنے نبی کی غدار ہے. ایک جانور شکاری سے کہا کہ جانور دیکھو وفادار ہے, آ گیا. یہ اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جانور نبی کا وفادار رہا لیکن امت ہے کہ اپنے نبی کی غدار ہے. ہم نے اپنے نبی کی وفاداری نہیں, ہم نے ان کی اطاعت نہیں, ہم نے ان کی فرما برداری نہیں, ہم نے ان کی سنتوں کو برسر عام مارکیٹ میں پامال کر دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں روایت ہے, آپ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں عائشہ خالہ جان جو ہے بہت سخاوت کرتی ہے. اتنی ساری سخاوت نہیں ہونی چاہیے, میں بریک لگاؤں گا, منع کروں گا. تو حضرت عائشہ کو پتا چلا, فرمایا تو کون روکنے والا مجھے, میری سخاوت پر تو کون روکنے والا, میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ اب تیرے ساتھ بالکل بات نہیں کروں گی. قطع تعلق. اب عبداللہ ابن زبیر پریشان ہے, خالہ جان ہے, ام المؤمنین ہے, زوجہ رسول ہیں اور بہت محبت کرتی ہے اپنے اس بھانجے سے, اور دروازہ بند ہو گیا. قریش کے دو تابعی کو لیا ساتھ اور کہا تم چلو, اور تمہیں میری خالہ جان کے دروازے پر جا کر یوں کہنا ہے, سلام کرنا ہے. تو خالہ جان کہے کہ کون, تو تم لوگ کہنا کہ ہم, پھر کہنا کہ ہم آ سکتے ہیں مکان میں, ہم آ سکتے ہیں مکان میں. تو خالہ جان کہے گی کہ ہاں, تو تم یوں نہ کہنا ہم دو آ جائیں, یوں کہنا ہم سب آ جائیں. تو سب کہو گی تو میں بھی آ جاؤں گا اندر, سب بولو گے تو میں آؤں گا, اور دو کہو گے تو دو ہی کی ہدایت ہوگی, پھر مجھے ہدایت نہیں. اسی طرح کیا, گئے دروازے پر, سلام کیا, فرمایا ہم آ جائیں, فرمایا آ جاؤ, فرمایا سب آ جائیں, فرمایا سب آ جاؤ. اب یہ دونوں تو پردے کے پیچھے بیٹھ گئے, اور عبداللہ ابن زبیر بھانجے سے پردے کے اندر چلے گئے اور خالہ سے لپٹ گئے اور رونے لگے اور معافی مانگنے لگے. خالہ جان معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے مجبوراً مجھے بولنا پڑا, میری قسم ٹوٹ گئی. اب جب کوئی قسم توڑتا ہے تو کفارہ یہ ہے, دس مسکین کو کھانا کھلاؤ, یا دس مسکین کو کپڑے پہناؤ, یا غلام آزاد کرو, یا تین دن کے روزے رکھو. یہ قرآن کریم نے کفارہ بیان کیا. حضرت عائشہ نے ایک غلام آزاد کیا, دو آزاد کیے, تین آزاد کیے, چار آزاد کیے, ایک غلام سے کفارہ تو ادا ہو گیا تھا, پانچ چھ آٹھ دس پندرہ بیس پچیس تیس چالیس غلام آزاد کیے, چالیس غلام. اور مرنے سے پہلے عائشہ کہہ رہی ہے اے اللہ میں نے ایک مرتبہ تیرے نام کی قسم کھا کر اس قسم کو توڑا اور تیرے نام کی بے عزتی کی ہے, عائشہ کی قیامت میں پکڑ نہ کرنا. وہ چالیس غلام آزاد کر کے بھی اللہ سے ڈر رہی ہے, ہم صبح سے شام تک اللہ کے نام کو پامال کر رہے ہیں, کبھی کھیتوں میں, کبھی تجارت میں, کبھی باتوں میں, کبھی حقوق کے لینے میں دینے میں, صبح سے شام تک جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے نام کی بے حرمتی اور اللہ کے نام کی بے عزتی کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو قوم نہ اللہ کا احترام کرے نہ نبی کا احترام کرے وہ یہ امید نہ رکھیں کہ رحمتیں برسے گی, ان پر تو عذاب ہی اتر سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ میرے آقا کی دعا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ تنبیہات ہیں, تھوڑے بہت حالات, یہ عذاب نہیں ہے. یہ تھوڑے بہت حالات ہیں, اس کو کوئی عذاب نہیں کہتا. عذاب تو وہ ہے کہ جب چلے گا تو قوروں کی طرح چلے گا, سمندر کے بہاؤ کی طرح چلے گا, جو چٹائیوں کی کڑیوں کی طرح چلے گا, جو رکنے کا نام بھی نہیں لے گا. وہ عذاب ہے جس کو روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن کریم کی ہمیں عظمت کرنا چاہیے, اس کی تلاوت کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اپنی زندگی میں اس کو بسانا چاہیے. والعصر, قسم ہے زمانے کی, تمہیں کہہ رہا تھا تمام نبیوں کو معجزات دیے, ہمارے آقا کہتے ہیں مجھے بھی معجزات دیے, بہت سارے معجزہ, لیکن فرماتے ہیں سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے مجھ کو دیا وہ قرآن کا ہے. اگر آج کوئی پوچھے کہ نبی کا معجزہ بتاؤ, یہ نبی کا معجزہ, یہ جو قرآن ہے نا, یہ نبی کا معجزہ ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا معجزہ قیامت تک رہے گا, اور جب قیامت تک رہے گا تو قیامت تک دیکھنے والے بھی آئیں گے, پڑھنے والے بھی آئیں گے, سمجھنے والے بھی آئیں گے, اور جب قیامت تک سمجھنے والے آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ ایمان لانے والے بھی زیادہ ہوں گے. سارے نبیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جنت میں جانے والی میری امت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی. تو میرے بھائیوں, یہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے دیا, صرف اس کو تعویذ بنانے سے کام نہیں چلتا, یہ تعویذ بنانے سے کام نہیں چلتا قرآن کریم کا. میں آپ کو ایک مثال دوں, ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ دے, پرسکرپشن جانتے ہیں نا, کاغذ دواؤں کا, وہ آپ کو لکھ دے, وہ تو اب اس میں کیا لکھا ہے وہ میڈیکل والا ہی سمجھتا ہے یا ڈاکٹر جانتا ہے, ہم کو تو سمجھ میں آتا نہیں کہ وہ کیا لکھا ہے. تو کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ ڈاکٹر اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ بھائی میں نے میرا کر لیا یا تیرا تو کر لے, اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کر لیا ہے, اب تو تیرا کر لے. تو میڈیکل والا اپنا کرتا رہتا ہے, ایکس رے والا اپنا کرتا ہے, سونوگرافی والا اپنا کر رہا ہے, اور لیب والا اپنا کر رہا ہے, یہاں تک کہ شام تک میں بیچارہ بیمار 3000 روپے دے کر ویسے ہی اچھا ہو جاتا ہے. تو ایک ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ دے, دوا لکھ دے, اس دوا کے کاغذ کو لپیٹ کر گلے میں ڈالنے سے صحت نہیں ہوگی, دوا خرید کر پینے سے شفا ہوگی. ٹھیک اسی طرح میرے بھائیو, کوئی کہتا ہے میرا بچہ شرارتی ہے, بد اخلاق ہے, فلاں ہے, محنت نہیں کرتا, آپ تعویذ دے دیجئے. بھلا پرسکرپشن کے گلے میں ڈالنے سے شفا نہیں ہوتی, اس کو پینا پڑے گا. اسی طرح قرآن کریم کی آیت کو شرارتی بچے کے گلے میں ڈالنے سے وہ شرافتی نہیں بنے گا, اس کی تو قرآن کی روشنی میں تربیت کرنی پڑے گی. اگر تربیت کریں گے تب جا کر کے وہ شرارت سے شرافت کی طرف آئے گا, اور اگر تربیت نہیں کی تو شرارت اس کی زندگی میں رہے گی. ظاہر سی بات ہے کہ محنت کی ضرورت ہے, تو قرآن کریم جو ایک عظیم المرتبت کتاب ہے, ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنا چاہیے, اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, وہ ہم سے جو تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بھی گزارنا چاہیے. مبارک مہینہ بہت قریب ہمارے سامنے آ رہا ہے, یہ مبارک مہینہ ہے ہی قرآن کریم والا مہینہ, اس میں خوب قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ قرآن اترنے کی ابتدا ہی اس مہینے میں ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو قرآن کریم کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, یہ تمام آیتیں بتا رہی ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے رمضان المبارک میں ہوا. تو اتنی عظیم المرتبت کتاب, ہمیں اس کی تلاوت, اس کے عمل, اور جو اس کے حفاظ ہے اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے, اس کو پیار بھری نظر سے دیکھنا چاہیے. عجب عجیب المیہ ہے, میں نے آج ہی کچھ علماء میں جمعہ کے بعد کچھ مجھے بات کر, میں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب امت کا حال ہے, ہمارے دشمن تو علماء پر اشکال کرتے ہی تھے, اب تو مسلمان بھی اشکال کرنے لگے. کبھی ان کو اشکال علماء پر, کبھی ان کو اشکال مدرسوں پر, کبھی ان کو اشکال خانقاہوں پر, کبھی ان کو اشکال دعوت و تبلیغ پر, اب تو مسلمان بھی اشکال کرنے لگے. ایک بیچارہ عالم اگر خلوت میں بیٹھ کر پڑھا رہا ہے, تدریس کر رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے, کتابیں پڑھا رہا ہے, تو لوگ یہ ہے نا آرا جو چلتا ہے وہ جاتے بھی کاٹتا ہے اور آتے بھی کاٹتا ہے. جو عالم بیچارہ خلوت میں بیٹھ کر پڑا رہا ہے اور کوئی اس کو اور کوئی مجدلہ نہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک کان میں بیٹھے لو چاہیے انہیں دنیا نہیں ہوں خبر. وہ خلوت میں بیٹھا ہوا ہے اس کو دنیا کی کیا خبر. اور اگر کوئی عالم بیچارہ سیاست میں قدم رکھتا ہے کہ بھئی امت کو کچھ سمجھایا جائے کہ صحیح طور پر تم اپنی زندگی کو گزارو اور سیاست کے اندر اپنے ووٹ کو ضائع نہ کرو اور تم اس ظالم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے منصف مجاز امیر تلاش کرو. جب سیاست کے پہلو پر نکل کر کے کوئی تمہاری رہنمائی کرتا ہے مولوی صاحب تو پڑھا ہوا جو ہے اب یہاں سیاست میں تمہارے امیر ہوں کام. جب خلوت میں بیٹھا تھا تو کہہ رہے تھے اس کو دنیا کا کیا پتا, اور جب وہ امت کی رہنمائی سیاست کے عنوان سے کرنے لگا تو اس غریب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تنہائیوں میں بیٹھنا چاہیے, آپ کو سیاست سے کیا لینا دینا, آپ نے اس میں قدم کیوں رکھا. بیچارہ کوئی عالم اگر غریبی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر کہا جاتا ہے انہیں زکات دے جیون یہ تو بدو چالی جائے. اور اگر بیچارہ عالم کبھی تجارت میں قدم رکھتا ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے اور جو ہے کمانے کی طرف جاتا ہے کیونکہ مولوی صاحب پراوانو دھندو چھوڑ دی دو دکان ہوں کو چالو کی اللہ. یعنی تختہ مشق جس کو بنایا گیا وہ اسی کو بنایا گیا جو بیچارہ تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے, جو تمہیں راستے بتانے والا ہے. اہل علم کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو, ورنہ یاد رکھو بغداد ایک موقع پر خلفائے عباسیہ کا مرکز رہا, ساری خلافت عباسیہ دور کی وہیں چلی, ہارون رشید وہاں ہوا, خلیفہ منصور وہاں ہوا, سارے پرے پرے خلفاء وہاں ہوئے. اور بغداد وہ جگہ تھی جہاں 1200 مدارس, جہاں عبداللہ ابن مسعود کا مدرسہ تھا, جہاں بے شمار صحابہ کرام کا مدرسہ تھا. لیکن مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنے ایک سفر نامے میں یوں لکھا ہے کہ میں جب بغداد پہنچا تو میں نے وہاں معلوم کیا کہ کوئی مدرسہ ہو تو ہمیں بتاؤ. فرمایا پورے بغداد میں قرآن کریم کا تمہیں کوئی مدرسہ نہیں ملے گا, پورے بغداد میں کوئی مدرسہ نہیں. مولانا کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ جہاں صحابہ مدفون, جہاں ابن مسعود کی قبر موجود, جہاں ان کا مدرسہ موجود, جہاں 1200 مدارس چلتے تھے, وہاں کا عالم یہ ہے. پھر فرمایا اچھا کوئی پرانے طرز کا پڑا ہوا عالم ہو وہ تو بتا دو تمہیں, میں اس کی ملاقات کروں. تو پورے بغداد کے اندر فرمایا ایک عالم ملے جو ایک مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھاتے تھے, حفظ پڑھاتے تھے. فرمایا میں نے ان سے مصافحہ کیا, ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا, قرآن کریم ان کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ حفظ پڑھا رہے تھے. میں نے مصافحہ کیا, بہت دیر تک گفتگو رہی, انہوں نے حالات پوچھے, میں نے اپنے مدرسے کا اور مدارس اسلامیہ کا ذکر کیا تو وہ پوچھنے لگے کہ اچھا تمہارے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے. تو میں نے ان ساری کتابوں کا تذکرہ کیا جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. فرمایا انہوں نے چیخ ماری اور رونے لگے اور فرمایا آج ہم ان کتابوں کے نام سننے کے بھی محتاج ہو چکے. یہ میں بغداد کا واقعہ سناتا ہوں. میرے بھائیو اللہ کی نعمتوں کی جب ناقدریاں ہوتی ہے اللہ اسی طرح لے لیا کرتا ہے, اللہ اسی طرح محروم کر دیا کرتا ہے. ہمارے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت حضرت اقدس خانوی علیہ الرحمٰ کے بھانجے بھی ہوتے ہیں, خلیفہ بھی ہوتے ہیں, برما میں تھے, 3 سال حضرت برما میں رہے. اعلاء السنن آپ کی بہت زبردست کتاب ہے. فرمایا کہ برما میں ایک باپ اپنی بچی کو لے کر آیا, وہ بچی ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئی تھی, 4 سال کی عمر تھی بچی کی, اس کی مجلسیں لگتی تھی. فرمایا 4 مجلسوں میں حکم کے طور پر سوال جواب کرنے کے لیے مولانا ظفر صاحب فرماتے مجھے ہی بلایا گیا. تو میں 4 مجلسوں میں گیا, 4 سال کی چھوٹی سی بچی, میں اس کو سوال کرتا تھا یہ آیت اس آیت سے اوپر کی آیت اوپر, تو وہ فراتے سے اوپر کی آیت سے پڑھنا شروع کرتے. میں اس کو کہتا تھا کہ فلاں سورت کی 10ویں آیت سے شروع کر, وہ اس آیت سے شروع کر دیتی. میں آیت نہیں بولتا تھا, وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے. اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے حافظہ ہو کر آئی, اللہ کی طرف سے کرامت تھی اور میرے آقا کا معجزہ تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. چار مجلسوں کے اندر ماں ظفر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بچی کو خوب پیسے دیے جا رہے اور باپ سارے پیسے لے رہا ہے. مولانا کہتے ہیں چوتھی مجلس کے بعد میں نے کہا یہ بچی زندہ نہیں رہے گی, یہ مر جائے گی. کچھ دن گزرے تھے کہ بچی مر گئی. مولانا کو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیسے کہہ دیا, فرمایا کشف وشف کچھ نہیں تھا, کہیں یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کشف ہوا یا کوئی الہام ہوا. فرمایا کشف الہام کا مسئلہ نہیں تھا, اصل میں میں نے دیکھا کہ اس کے باپ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے, اس کے بجائے بیٹی کو لے جا کر اس سے دنیا حاصل کر رہا ہے, تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اس کی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ اللہ اس نعمت کو اٹھا لے گا. اللہ کی نعمت کی جب ناقدریاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو لے لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو یہ قرآن, یہ مدارس, یہ مکاتب, یہ مکاتب دینیہ, مدارس قرآنیہ, یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے, ہمیں اس کا تعاون کرنا چاہیے. ابھی مولانا نے جن جن کا نام لیا اور اس کے علاوہ بھی بستی میں ساری بستی معین مددگار سب ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اس مدرسے کا بھرپور تعاون کرتے ہیں. میں نے غالباً پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ میرا قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ سفر ہوا تھا جوگوار کے مدرسے میں. ہم قاری صاحب کے ساتھ گئے تو دارالعلوم جوگوار میں حضرت قاری صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا, فرمایا بھائی مدرسے کو ایک پیسہ نہ دو, کچھ نہ دو, لیکن کم سے کم مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھ لو, اللہ اس پر بھی تمہاری مغفرت فرمائے. اور استدلال فرمایا تھا حب الانصار من الایمان, انصار کی محبت ایمان کا شعبہ ہے, یعنی جو انصار سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی. تو جو مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے, یہاں نبی کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر بھی مغفرت کر دے گا. تو میرے بھائیو اگر ہم سے نہیں بن پاتا تو کم سے کم ہم محبت کی نظر سے دیکھنے والے بن جائیں. آج کل جو ہمارا مزاج پاؤں کھینچنے کا بنا ہوا ہے اس کی بنیاد پر تباہیاں پھیلی ہوئی. یہ جو پاؤں کھینچنے کا مزاج ہے نا, ان کی عزت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی, ان کا مقام دیکھا نہیں جاتا, ان کا مقام ہے کسی سے دیکھا ہی نہیں جاتا. اسی لیے میں نے آج جمعہ کے بیان میں بھی کہا, میں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں, دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہیں. اپنے دکھوں سے ہم دکھی نہیں, دوسروں کے سکھوں سے ہم دکھی ہے کہ دوسروں کے سکھ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. یہ بڑا کیوں ہو گیا, یہ عزت والا کیوں ہو گیا, یہ مالدار کیوں ہو گیا, اس کے پاس پیسے کیوں آ گئے, ہم دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہو گئے. میرے بھائیو دوسروں کے سکھ کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرو, اللہ اس کی نعمت اس کو اور عطا فرما, مجھے بھی عطا فرما. یہ تو جائز ہے, اس کو رشک کہا جاتا ہے, یہ شریعت میں جائز ہے. لیکن یہ کہنا یہ برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے, یہ ہونے والا کبھی نہیں ہے اور جل جل کر میری زندگی ختم ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حسد سے, بغض سے, عداوتوں سے, نفرتوں سے اپنے آپ کو خوب بچائیں. اور اور اور جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہمارے ملک کا جو الیکشن آ رہا ہے, ایسے موقع پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا بذنوبنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم پر ظالم کو مسلط نہ فرمانا. دعاؤں کا اہتمام کرو گے, دعاؤں کا اہتمام کرو. اللہ ظالم کی حکومت سے حفاظت کرے اور منصف امیر ہمیں عطا فرمائے, منصف امیر اللہ ہمیں عطا فرمائے جو ہمارے اسلام کا لحاظ کرے, جو ہر دھرم کا لحاظ کرے, جو ہر مذہب کا لحاظ کرے, جو ہمارے مذہب کا بھی لحاظ کرے, ہمارے مساجد کا لحاظ کرے, ہمارے مدارس اور مکاتب کا لحاظ کرے, جو ہر انسان کا لحاظ کرے, جو کسی ایک قوم کا نہ ہو بلکہ وہ ساری قوم کا امیر ہو. اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرمائے. اس کے لئے دعاؤں کا اہتمام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کا اہتمام. سورہ ملک اور سورہ نوح روزانہ رات میں پڑھ کر کے دعاؤں کا اہتمام. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ صدقہ کیا جائے, جتنا ہم سے بن پائے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے, جتنا صدقہ ہم سے بن پائے ہم صدقہ کرنے والے بنے. اس لیے کہ الصدقۃ تطفئ البلایا, اللہ جو ہے صدقے کی وجہ سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ منصف مجاز ہمیں امیر عطا فرمائیں گے. باقی اللہ کا جو فیصلہ ہو ہم اس پر راضی ہیں. ہماری اپنی کوشش ہے, کاوشیں ہو, اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اللہ کا ہم اس پر راضی ہیں. حضرت مولانا کی ذات کو اللہ تعالیٰ بہت صحت عافیت عطا فرمائے, برکتوں سے مالا مال فرمائے, ان بچوں کے سینوں میں تا قیام قیامت اللہ قرآن کو محفوظ فرمائے. ان کے اساتذہ کرام جو ان پر محنتیں کر رہے ہیں رات دن, جنہوں نے, میں اکثر تحفیظ کے مدرسوں میں کہا کرتا ہوں ایک بات کہ یہ اساتذہ جو ہے نا, یہ ان کو اپنی اولادوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے جتنی فکر ان کی ہوتی. ان کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں چھٹی کے بعد تجھے دواخانے لے جاؤں گا, لیکن میرا سبق نہیں جانا چاہیے. آپ انداز لگائیں کہ ان کے دلوں میں کتنی محبت ہے قوم کی اولادوں کی. میں سمجھتا ہوں اتنی قربانی تو شاید والدین بھی نہیں دیتے ہوں جتنی قربانی ان کے اساتذہ دیتے ہیں. یہ میں ان کی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ان کی عظمتیں بتا رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت کرے کہ انہوں نے ہمارے بچے کو قرآن دیا اور مزین کیا, اور کیا دے دیا اس کو, یہ دے دیا کہ قیامت میں یہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اتنی بڑی دولت دے دی ان لوگوں نے, تو کیا ہم ان کی قدر نہیں کریں گے؟ یقیناً ان کی قدر ہوگی. اور یہ صبح 4 بجے سے اٹھ کر کے محنت کرتے ہیں, روزانہ 4 بجے اٹھنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے میرے بھائیوں. میں حقیقتاً آپ کو کہتا ہوں کہ صبح 4:30 بجے اٹھتے ہیں یہ لوگ, اور اٹھ کر کے مدرسے میں پڑھانے جاتے ہیں. ادھر بچہ بیمار, ادھر بیوی کو ضرورت, ادھر بیٹی بیمار, گھر کے حالات, اور ان حالات میں سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, اٹھ کر کے صبح 4:30 بجے مدرسے میں جا رہا ہے اور ان بچوں کے سبق کو سن رہا ہے, اور ان کو ان کے سینے میں قرآن کو اتارنے کی فکریں کر رہا ہے. یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے. میں اور آپ فجر کی جماعت کی تیاری ہو جاتی ہے تو بھی اٹھ نہیں پاتے, یہ پابندی کے ساتھ 4:30 بجے اٹھ کر کے جاتے ہیں, پابندی کے ساتھ. تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے, ان کی قدر کرنا چاہیے. اور قدر صرف یہی نہیں ہے کہ مجمع میں ہم بول لیں, نہیں, ان کا تعاون, ان کی نصرت, ان کی مدد, اور چپکے سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی, یہ ہمیں ہونا چاہیے تاکہ ان علماء کو اللہ کے اس قرآن کی اور احادیث مبارکہ کی اور خدمت کرنے کا شوق پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو. ہمارے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو ان کے استاد محترم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ مجاہد تم جا رہے ہو نا اللہ کے راستے میں؟ فرمایا جی حضرت. تو کہا میں تمہیں ایک رقم دینا چاہتا ہوں, غور سے سنو, بخاری شریف میں فرمایا میں تمہیں ایک رقم دینا چاہتا ہوں. تو حضرت مجاہد کہنے لگے حضرت بہت ہے میرے پاس, یعنی میں مالدار ہوں, بہت ہے میرے پاس, مجھے ضرورت نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹے تیری ضرورت کے لیے نہیں دے رہا ہوں, میری ضرورت کے لیے دے رہا ہوں. تو جو جس راستے میں جا رہا ہے اس راستے میں جو تو کام کرے گا تو اس میں میرا بھی ثواب ہوگا. اب آج تو اگر مولوی صاحب بائک لے آئے, اب نہیں پائے تو پوچھ دیوانی ضرورت نہیں ہے. سوچ تو دیکھو ہماری, یہ ہماری سوچ ہے, بائک لیا ویسے ہمیں نہیں دیوا, یہ غلط سوچ ہے. مجاہد کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت ہے, تو بھی عبداللہ ابن عمر یوں کہہ رہے ہیں بیٹے تیری ضرورت کے لیے نہیں میری ضرورت کے لیے دے رہا ہوں, کہ تو جو یہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے اس میں اللہ میرا بھی حصہ رکھے گا. تو اس نیت سے ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی، قرآن کی، احادیث کی، مساجد کی، مدارس کی اللہ تعالی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تیرے قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، قرآن تیرا کلام ہے، اے اللہ تیرے کلام کی برکت سے ہماری مغفرت فرما. ان بچوں کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما. ان کے اولیاء کی مغفرت فرما، ان کے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کے جتنے مرحومین گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ مولانا کی اور مولانا کے ساتھ کام کرنے والے اور اس پوری بستی کی مغفرت فرما، اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ مولانا جو فکریں لے کر چل رہے ہیں ان فکروں میں اور ہمت و قوت عطا فرما. اے اللہ آئندہ کے مسائل کو اور آسان فرما. جو جس طرح کا تعاون کر رہا ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے الہ العالمین ان اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. مالک ہمیں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانے والے بنا دے. تیری ذات بہت بڑی ہے، تو دینے والا ہے. اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. والدین کی مغفرت فرما، اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، متعلقین کی، امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ آنے والے الیکشن میں اے اللہ ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما. اے اللہ جو تمام قوم کی، تمام افراد کی رعایت کرے اس طرح کا منصف مجاز اے اللہ ہمیں امیر عطا فرما. اے اللہ جو ہر ایک کا پاس و لحاظ کرے، احترام و عزت کرے، اے اللہ ایسا امیر ہمیں عطا فرما. اللہ ظلم والے امیر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم. www.attableek.com, the reviver of